Bueno, mirari, irrien lagunak eguna ospatu zen igandean, hemen herrian. Eta bueno, zu reportero antzeko zeo zertan ibine zinan, ez? Bueno, antzeko zeo zertan, ala ibine nintzen, bueno, galdezka, irri gintza jaia ospatu zen, abenduan bilan, bueno, desientetan aipatu izan dugu, aste ikaste, ba, nola junden jaian prestakuntza hoi, Elorsoro kiroldegian intzuten jaio haunde joi, eta, bueno, ba, jende pila bat, bertan, aurrak, gurasuak, helduak, bueno, denak. Bakoitza beherritako mozorruak eta jantzita, ba, oi hartzuarrak intxixuta sorginez, zanpantzarrez zegoazten, arrantzalez, pirataz, beso eta pasaikuak, eta denetik bazen, giro bikaina egia esan. Pena eguraldia izan zen ez? Bai, izan eguerdiko amabitako kalejira antolatuta zakaten, baina justu orduntxe ebila hasizun. Ara. Eta, bueno, ba, kiroldegian bertan eman zituzten nola buelta batzuk txarangakin, eta, bueno, giro oso politia egia esan. Eta hortaz gain, ba, ez dakit, ze gehitu, ba, entzuten ari gean kantak prestatu azakaten, egun hortako, eta flashmobare grabatu zuten, koreografiare interneten aurrak euki dute ikasteko tola, eta... Bai, bueno, esango dugu, elbidia, oarsoirriak.net / bideoklipa. Bueno, ba, ondo iritzen baizu, entzungo dugu, ba... Azteko, bueno, oihartzungo aurrekin ondo nintzen, ba, pixkat festa nola bizi zuten eta galdetuz, eta, bueno, entzungo dugu ze kontatu ziguten. Noiztik anaizeate hau prestatzen, gaurko egun hau? Lehen dola azte, bai. Ondela bi azte... Larun batetan elkartzen ginen. Larun batetan, txalduan, saiatzen ginen. Ta... Esa nahi duzuentzat gaurko egunak, irrigintzak, emati aukera, ba, gauzak esateko. Bueno, oi hartu oso handia da. Oi hartu nahi euskeraz, aitziak. Oi hartu nahi euskeraz bizi berdela. Euskera nahi egula lortu berriro, mundu osoan. Eta gaur zeiken ateazate. Eta Madalen Soro ondoko futbol zelaiko porteriko sariak untontzeko. Eztela baloia antzea jurren nago. Espero altzen duten gaur porrotxe tortzia. Bueno, sorpresa bat. Ez zaten borda. Sorpresa bat izan da osona. Bai, osona, bua. Gio, musio emango jozute? Ez. Bueno. Bueno, bintzat aurrak animatu azosten, ez? Hoi da, goatuko dugu hiru larun bat arratsalde pasazituztela, ba, bueno, larun batean aurkeztuko zutena lantzen herrian, ba, ze behar ikusten zituzten, eta askotan aipatu izan duguna honea etorri denean, bai Nekane edo bai Aitziber, ba, aurrai gutxitan entzuten diegula, ez? Eta, bueno, ba, geho antolatzaile taldeko batekin, guraso batekin eoteko aukera izan nun, Alaitzekin, eta beak kontatu zigun, ba, nola sartu zen proiektuan eta igandeko eguna nola zijoan. Bueno, ba, entzungo dugu, ondo iritzen baizu, Alaitz Guridi. Bueno, Alaitz Guridikin gaude, Alaitzu noiztikan hasi zea hemen antolatzen herrigintza jai hau. Ba, egia esan, hasieratekan ez, baina Nekane Martiaren akola deia intzia, bueno, ni musika munduan eta ibiltzen naiz pixka bat, ez hola izugarri, baina bueno, musika irakaslea naiz, eta orduan, ba, pixka musika alderdila edo bideratu nahian edo, ba, bueno, nire izena atera omentzela bilera batian daula, eta hola xe deitu ziaten, egia esan. Pentsatzen gaurko egun nahi ditxita polita izango dela, auzolanean zenbat jende bildu den, holako egun bat antolatzeko zenbat lan inden dena auzolanean. Bai. Ba, egia esan bai, oso politia da, urduritasunare handia da, ia dena ba, nahi bezala juten den edo ateratzen den, baino politia da oso bai, bai oso politia da. Aurrak ezagitzuk semealabaiko bazun ilusioa bazakaten parte hartu dute junden larun batetako prozesu hortan. Bai, egia esan, bueno, nik hiru seme dazkat eta gehien bat ilusioa egiten baldin badit, gehien bat haiei beira da, ez? Bueno, herriko umei beira eta oasoaldeko umei beira, baino claro, nik uste dut zure umeak ere ikusita ze poza dakaten eta ze nola dabiltzan, ez? Ba, horrek ere asko motibatzen zatiola eta gogoa bizitzen dula, ez? Zer dakat esateko Euskal Herriko aurrek, herriko aurrek? Gauza asko dakate esateko egia esan eta ni behintzat, bueno, taldian ere bai, lan taldian ere nahiko harrituta gelditu ge askotan, ez? Ba, zenbat ideia dituzten eta batzuk ba aurre ateratzea hain zailak ez diana gainea, ezta? Osea, auzolanean egin litezken hainbat eta hainbat gauza badaudela. Bai. Ez dakit zerbait gehitu nahizun, eguraldia pena izan du da, baina bueno, giro bikaina da, ez? Bai. Nik gehien bat animatuko nituzke aurrerantzean ere azkenean kontua da pixka bat denen artean herria osatzen jutia eta osatze hortan umiek ere parte har dezatela, ez? Hoi da gure asmoa eta hoi da gustatuko litzaigukena, ze asko dakate esateko. Eta pixka bat hortan, ba aurrea beira ere, ba honek aurre egin dezakela gure borondatia harta jartzen baldin badugu eta bueno, ba jendea animatu bestei gabe, eh? Horta. Bueno, eta azkenik, zeinekin endu zinen? Ba, porrotxekin, ba, sorpresa izan duzen, ze, bueno, ba, hasiera batean etzen etortzekoa, baina, bueno, egualdi txarra zela eta kale jira gabe gehiatuko zela eta zein azaldu zen, porrotx eta ezakit, aurra ilusio ingo ziren porrotxik ustiak. Inozturi gehiago. Neire kristona, kristona esaten den bezala. Eta ba, beti zain jator, beti zain humoretxu, ba, galdetu nion, ze suposatuzun irrigintza jai horrek porrotxentzat. Bueno, ze sentitu du gaur porrotxek oi hartzuna etorri denean irrigintzako jaira? Porrotxek sentitu du poza, alaitasuna, baitasuna, egia esan, obarzora etorri, oi hartzuna etorri, eta jende asko ikusi dut, baina jende alaia, jatorra, zoriontsua, euskaraz bizi dena, alai, emanez eta jasoz, partekatuz, deno daukagu zerbait ikasteko eta deno daukagu zerbait emateko. Eta bereziki Euskal Herriko aurrek eta oarsoaldekoek kasu hontan. Aurrak dira protagonista nagusiak. Aurrak irudimentsua dira, aurrak alaia dira, jostagarriak. Orduan aurrak dira gure izpilua, gure oraina eta etorkizuna. Haiei hitza emanez eta parte hartzea eskainiz. Haientzako mundua eginez, denotzako mundua egingo dugu. Beraz, hemen oarzon abiatu berri den egitasmo hau, oso egitasmo importantea da, oso garrantzitsua, haundiek esaten duten bezala. Bueno, porrotxita bukatzeko, ze esango jozu oiartzun irratiko entzuliei? Ba, urtero bizita egiten dizuedala, eta dei asko jasotzen ditugu, bertan nagoenean, zuen ahotsa, zuen ilizioa, naiz eta irratiz izan, zuen begietako dizdira eta zuen irrien ilargi itxura hori, polit hori, jasotzen ditut, etortzen aizen aldiro, berriro ere izango naiz, jarraitzeko zareten bezalakoak izaten, auzolanean, eraikiz, emankor, irudimena eta auzolana ez daude krisian. Aupa zuen, aupa hori hartzun! Bueno, se me supolilla. Bai, oso polilla ta gero marrubizko muxio bat emantzian. Oh, polilla. Eta itxatxita geratu ginen, mantzian muxio, masailean, eta santzen zer dakazu pegamentua? Itxatxita geratu naiz, baina bueno, gero jarraitu zuen, beste aurraita muxioak ematen, argazkiak atetzen eta bueno, bajaiak jarraitu zuen atxaldian zehar irakurri zituzten mezuak, aurrak prestatutakoak, herri bakoitzetikan beriak, oarsoalde mailakoa izan denez, eta egun ba, oso polita antolatu dute. Bueno, ba, urtero legez gomendatuko dugu honea porrotx, honea hemen izango da, hemen ikan kutsira, denbora kutsira. Eta, bueno, bukatuko dugu abesti hau entzuten, eta ondoren entzungo dugu irrien lagunak eta albisteak. Eta nik, bueno, ba, zoriondu nahi txut, ba, lan hau, lan untan buru belarri bilidian, guraso eta aur guztiak lan bikaina indutelako eta aurrerantzian ba hola jarraitzeko. Etxean, kalean onai, euskaraz, bizipai, etorkizuna, dugun gure zai. Garagu irrien laguna garago aurkazeta eldo mundu berri bat elburu euskaraz bizi nahi ta euskaraz kantatu nahi dugu irri egin dezagun etor zaitez gurekin bildu gure festara elkartasuna da etorkizunaren ACBC gure indarrak batuz eta irri egiten ikasiz irri egin dezagun etor zaitez gurekin bildu gure festara irrien lagunak gara pain irrien lagunak garako irrien lagunak gara pain irrien lagunak garako bertxolari zu sudur korre euskal herri euskal irri irri egin dezagun etor zaitez gurekin bildu gure festara aur gazeta eldu mundu berri bat elburu euskaraz bizi nahi ta euskaraz kantatu nahi toko irri egin dezagun etor zaitez gurekin Irrien laguna garako.